La teva música. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me.

rayes, no me, no me rayes. Y no busqueu que yo no estic ya dormiré quan s'acabe el estiu. Podràs canviar d'emissora. La teva música. RAC 105. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me, you found me, you found me. I guess you didn't care, and I guess I like that. And when I fell hard, you took a step back. Without me, without me, without. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Flew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, trouble, trouble, trouble. Oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. And I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see.

nits inoblidables has viscut. El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105. Fins a les 12. El ritme de la nit. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Mira, us confessaré una anècdota, i és que me'n recordo perfectament, com si fos ahir, de debò, el dia que vaig conèixer aquesta cançó. Va ser arrel d'una amiga, que només parlava amb ella per internet. No hi havia Instagram, no hi havia res, no hi havia ni Facebook. Crec que parlava amb ella, era molt petit, per Messenger o alguna cosa així, no? I em va dir, Héctor, t'ensenyo una cançó, Every Time We Touch, de Cascada. Doncs mira, aquella noia amb la qual, evidentment, he perdut tot el contacte, una tal Carla, des d'aquí, gràcies, perquè vas fer un jove Héctor, un mini Héctor molt i molt feliç. D'aquesta manera donem el tret de sortida a un nou programa amb Cascada, Every Time We Touch. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Com cada divendres, i en aquest cas dissabte, comencem un nou programa al ritme de la nit per repassar el bo i millor que ens ha deixat la música dance, la música electrònica. Així que no se'n parli més, seguim endavant. Benvinguts, si us acabeu de connectar, tornarà per viatjar a Suècia amb els mítics Ace of Base i amb aquest tema inoblidable, LOL, That She Wants. Som-hi! We'll be right back. El millor de la música dance de tots els temps. Aquest és el ritme de la nit. Give us this.